O Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po pożarze kamienicy w Poznaniu wciąż nie odnaleziono dwóch strażaków. Mnóstwo gwiazd sportu będzie gościć na memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wieczorem rusza Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Wciąż nie odnaleziono dwóch strażaków zaginionych w akcji gaszenia pożaru kamienicy na poznańskich Jeżycach. Ogień oraz eksplozja doprowadziły do naruszenia konstrukcji budynku, co znacznie utrudnia działania poszukiwawcze. Łącznie poszkodowanych jest 14 osób, bo oprócz strażaków ranne zostały 3 osoby cywilne, 2 przechodzące obok budynku oraz 1 w samym budynku. Zarzewie ognia pojawiło się w nocy w piwnicy budynku. Kiedy strażacy prowadzili działania gaśnicze, doszło do wybuchu. Prawdopodobnie butli z gazem, co spowodowało rozprzestrzenienie się ognia na wyższe kondygnacje. Adam Kreiner z nadzoru budowlanego mówi, że kamienica, w której doszło do wybuchu, jest niestabilna, bo jego konstrukcja jest w dużej części zniszczona. Sam wybuch był wtórny od pożaru i on nie spowodował tak ogromnych szkód. Natomiast pożar spowodował wypalenie całego stropu w budynku, który uległ pożarowi. I to doprowadziło do tego, że budynek po prostu stracił w ogóle stabilność w tej chwili. Ewakuowanym mieszkańcom Urząd Wojewódzki przekaże po 6 tysięcy doraźnego wsparcia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wczoraj w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 7 osób, a 78 zostało rannych. Poinformowała o tym Komenda Główna Policji na Platformie X. Do wypadków ze skutkiem śmiertelnym doszło w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, podlaskim, dolnośląskim i podkarpackim. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że wczoraj utonęły 4 osoby. Od 1 kwietnia ten tragiczny bilans sięgnął 260 osób. Spot z tekstem czytanym przez Krystynę Czubównę zaprasza na dzisiejszy Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie to jubileuszowa 15. odsłona tej imprezy. Wideo nawiązuje konwencją do filmów dokumentalnych o faunie i florze, tak charakterystycznych dla słynnej lektorki. Tym razem jednak bohaterami są gwiazdy lekkoatletyki, które zapraszają na diamentową ligę na Stadionie Śląskim. Oto gniazdo uwite w samym sercu śląskiej sawanny, do którego co roku latem migruje rekordowa liczba gatunków. Docierają tu osobniki najszybsze, najzwinniejsze i najsilniejsze. Niektóre mkną na większe odległości, inne ze swobodą pokonują dystanse krótkie. Wielki podziw wzbudza tu ssak spod rodziny skoczków, Mondus Duplantis Recordis oraz konkurujący z nim polski, energiczny mały lis. Memoriał Kamili Skolimowskiej to międzynarodowy meeting lekkoatletyczny organizowany cyklicznie od 2009 roku. Upały stwarzają zagrożenie nie tylko dla człowieka, ale także dla zwierząt. Wiedzą o tym mieszkańcy Warszawy, którzy przychodzą ze swoimi pupilami do zacienionego ogrodu saskiego. Jak mówią, robią co mogą, żeby pomóc czworonogom przetrwać upalne dni. Tak naprawdę kładę na niego mokry ręcznik. Tyle. Chodzić na spacer do lasu, a nie na pola. O, tutaj pan z kawą ma wodę dla zwierzaków i wszystkie przychodzą rano do niego pić. Jeżeli się znajdujemy w mieście, możemy korzystać z restauracji i miejsc, w których no, istnieje miska z wodą. No ale z kolei, jeżeli wyruszamy w samotne wędrówki po górach, musimy zabezpieczyć tą wodę sami. Upał w kolejnych dniach będzie utrzymywać się jeszcze na południowym wschodzie Polski. Nowojorski kantor Jakow Janki Lemer otworzy o 20.21 Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Choć festiwal rozpoczął się wczoraj, to uroczysta inauguracja, koncert kantoralny, tradycyjnie odbywa się dzień później. W Teatrze Kwadrat wystąpi ulubieniec warszawskiej publiczności, podkreśla współorganizator festiwalu Dawid Szurmiej. Było 29 kantorów w ciągu 20 lat, ale mam wrażenie, że Janki Lemer był 29 razy przez te 21 lat na festiwalu Warszawa Singera. Janki stał się ambasadorem festiwalu, mam takie wrażenie, i jest kochany przez warszawską publiczność, a do Nowego Jorku, gdzie mieszka na co dzień, wywozi te wspomnienia z Warszawy i opowiada o tym, jak choćby przez ten tydzień w tej pigułce przedstawia się kultura żydowska w Polsce. W programie tegorocznego festiwalu znalazło się ponad 100 wydarzeń, w tym wielkie koncerty i kameralne recitale, spektakle teatralne, spotkania literackie, projekty filmowe, wykłady czy warsztaty. Na festiwal zaprasza program Trzeci Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

Mam nadzieję, że fani i fanki Taylor Swift, którzy słuchają teraz Trójki, uśmiechają się pod nosem. A tym, którzy do nich nie należą, powiem tylko, że postanowiłem przywitać się dziś z Państwem jedną z jej piosenek pod tytułem August, czyli sierpień, udowadniając trochę, że na moim instrumencie można zagrać prawie wszystko. Część może pomyśleć, Taylor Swift w pianokręgu, ale ja tylko pragnę przypomnieć, że właśnie w tym kręgu, wokół mojego fortepianu jest miejsce dla wszystkich i dla każdej muzyki, którą przygotowując na nasze codzienne spotkania, również ją z Państwem poznaję, a tę znaną mi stawiam w zupełnie nowym świetle i słyszę ją jakby na nowo. No więc, ja fanem Taylor Swift nie jestem, ale na pewno jestem fanem swojego instrumentu. Lubię sprawdzać jego możliwości właśnie poprzez takie spontaniczne wykonanie chociażby piosenki pop. Wystarczy nacisnąć klawisze do samego dna, przepuścić taką muzykę przez siebie i słuchać. Tak właśnie powstają nowe konteksty, nowe aranżacje, które nawet zwyczajnej piosence mogą dodać czegoś, o czym nawet, tak jak w tym przypadku, sama Taylor Swift by może nie pomyślała. Obcowanie z tym fortepianowym DNA jest czymś naprawdę inspirującym. Piosenka Sierpień zaczęła dzisiejszy pianokrąg, ale dziś za sierpniem zamkniemy też drzwi, rozglądając się po drodze, czy czegoś przed ich zamknięciem nie zostawiliśmy, o czymś nie zapomnieliśmy. Powiem Państwu, że mam taki zwyczaj, który serdecznie wszystkim polecam przed wyruszeniem w drogę, kiedy jestem już spakowany do plecaka albo do samochodu i gotowy do wyjścia, wracam się i siadam jeszcze na chwilę. Dopijam spokojnie herbatę albo kawę, domykając w ten sposób czas tych przygotowań do podróży. To jest taka ostatnia regeneracja i zebranie myśli. I dzisiejsza audycja będzie właśnie takim momentem, tym zatrzymaniem, ale w gotowości na ciąg dalszy. Zwłaszcza, że lato nadal pulsuje, zupełnie jak nierdzewne serce instrumentu, który słychać już w tle, a którego dźwięk kojarzy mi się z miedzianym kolorem pól albo smakiem miodu. To ja, zanim postawimy kolejny krok, zaparzam jeszcze przed podróżą kawę, kto chętny, ręka do góry. Przypomnę tylko, że nazywam się Bartek Wąsik, a to jest audycja Pianokrąg, w której wszyscy są mile widziani. Never-ending stream which touched a million rocks in the twists and turns of its course. Falling mountain tears within the 7 degrees. Only your skin is between you and the earth, the ground below. In that moment, every second lasts forever. A step that you'll never regret. A step that takes away your breath. A step that you'll never regret. A step in your way. Thank you. Joseph, wokal i Manu de Lago, perkusja, dokładnie hang. Instrument wymyślony całkiem niedawno, w 2000 roku w Szwajcarii. Swoim kształtem przypomina UFO. Mam wrażenie, że jego dźwięk wydobywany uderzeniem dłońmi ma jakąś łączność z tym, co nocą dzieje się nad naszymi głowami i że swoje najlepsze wybrzmienie uzyskuje w przestrzeni koncertowej, jaką jest natura. A skoro o niej mowa, to całkiem niedawno na Warmii doświadczyłem niezwykłego spotkania. Wracając po wieczornym spacerze do domu przyjaciół, spotkałem na swojej drodze wilka, z którym przez ułamek sekundy wymieniliśmy zaskoczenie w swoich spojrzeniach. Ta chwila, jak to chwila, nie trwała długo, ale miałem wrażenie, że czas wtedy zniknął. Proszę wsłuchać się teraz w tę kompozycję, która nosi tytuł Wolves, czyli wilki. A ja tuż po niej opowiem Państwu, czyją książkę właśnie skończyłem czytać. Jej autorka ma z wilkami bardzo dużo wspólnego, a do tego jest wybitną pianistką. Thank you. wybrałem tę kompozycję, by poprzez jej tytuł nawiązać do mojego spotkania z wilkiem, a po drugie dlatego, że jej tempo i charakter przypomina pierwszą część sonaty księżycowej Ludwiga van Beethovena. Inspiracja tym arcydziełem w przypadku utworu Wolves, czyli Wilki Angusa MacRae, nie była raczej przypadkowa, zwłaszcza że podczas księżycowych, zimowych nocy wilki wyją najbardziej. Skoro wilki i skoro Beethoven, to chciałbym teraz przywołać obiecaną postać niezwykłej pianistki, mojej wielkiej inspiracji, którą mam nadzieję Państwa też zarażę. Hélène Grimaud, bo o niej mowa, miała wystąpić w przyszłym tygodniu na festiwalu Chopin i jego Europa w Filharmonii Narodowej w Warszawie i wraz z orkiestrą kameralną z Bazylei wykonać czwarty koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena. Zastąpi ją inny pianista, ale o Hélène Grimaud i tak warto powiedzieć, bo to jest niezwykła artystka, aktywistka, również ekolożka, założycielka Centrum Ochrony Wilków. Bardzo polecam Państwu jej autobiografię pod tytułem Dzikie Wariacje. To jest książka idealna na koniec lata, a skoro Hélène Grimaud tym razem nie wystąpi w Warszawie, to tym bardziej polecam zaglądać do jej nagrań i wyjątkowych interpretacji, szczególnie utworów Johannesa Brahmsa albo Sergiusza Rachmaninowa, ale też Ludwiga van Beethovena, do tych interpretacji jak ta, która pod jej palcami właśnie w trójkowym pianokręgu teraz wybrzmiewa. Thank you. teraz, żeby nie wybić Państwa z klimatu pierwszej części Sonaty Księżycowej Ludwiga van Beethovena, przejdźmy do mojej kolejnej muzycznej propozycji i w ramach szlifowania słuchu proszę wyłapać podobieństwo akompaniamentu tej pięknej piosenki do prostej i jednocześnie genialnej faktury, którą Beethoven zawarł w swojej sonacie fortepianowej. Ta piosenka pochodzi z serialu Normal People, opowiadającego o wieloletniej, nasyconej różnymi temperaturami relacji dwójki bohaterów. We brought this on, resisting. Dead or alive, we're missing. Don't ask why. I close my eyes. Something inside insisting. Better than gold. Just listen. Take my time. Oh, let light. Say i kompozycja Metroma. Bardzo lubię ten jej środkowy, urytmizowany dodatkowo elektroniką fragment, w którym fortepian wiedzie główną rolę. Zastanawiałem się wczoraj, kiedy układałem playlistę dzisiejszej audycji, z jakim kolejnym utworem znaleźć podobieństwo i na szczęście się udało. Ten pomost zbuduję właśnie na brzmieniu tej i kolejnej piosenki, w której od samego początku, kiedy usłyszałem ją po raz pierwszy, dokładnie w dniu pandemicznego lockdownu, zakochałem się szczególnie w jej środkowym fragmencie, gdzie na powierzchnię jakby nagle wypływa zupełnie inna kompozycja, w której prym wiedzie fortepian, a do tego tytuł tej piosenki, która idealnie mogłaby zasilić ścieżkę dźwiękową serialu Normal People, w którym bohaterowie, pomimo emocjonalnych rozjazdów, różnic, kilkuletnich rozłąk, w nikogo nie wierzyli tak jak w siebie.

co by się stało, gdybyśmy zlali w jedno miejsce wszystkie wody tego świata? Czy to jest w ogóle realne? Raczej mało, ale przecież do tego służy nam wyobraźnia. Pytanie tylko, kiedy jej użyjemy? W piosence All Waters, czyli Wszystkie wody zespołu Perfume Genius, słowo kiedy pada wiele razy. Z jednej strony niesie ono w sobie odkładanie rzeczy na później i niecierpliwość, zwłaszcza jeśli postawimy tuż za nim znak zapytania, ale kiedy jest też słowem związanym z obietnicą, bo kiedy coś obiecam, że zrobię czy spełnię, to to coś wydarzy się wtedy na pewno. Kiedy wszystkie wody ucichną, a kwiaty pokryją ziemię, kiedy żadne drzewo nie zadrży i kurz opadnie na pustynię, kiedy będę mógł wziąć cię za rękę na każdej zatłoczonej ulicy i trzymać cię blisko mnie bez wahania. Tonacja adur, w której zawiera się ta piosenka, niesie ze sobą jakiś wieloznaczny, piękny koloryt i miks świeżości i spokoju. Te wszystkie zebrane w niej wody i obietnice czas zwolnić i niech zatem teraz spłyną w dół, jak to się dzieje w przypadku spadającej wody i dadzą nam energię, wypełniając po brzegi koryto rzeki. Właśnie taki tytuł nosi kolejna kompozycja, za którą stoi Owen Pallett. Ta pulsująca energia od samego początku jest wyraźnie wyczuwalna. Tym razem to nie hang, a perkusja z dodatkowymi instrumentami. Co ciekawe, niosą energię tej piosenki tylko na jednym dźwięku przez prawie całą długość jej trwania. Proszę posłuchać tego momentu, kiedy bliżej końca pojawią się smyczki, dodając tej pulsacji śpiewności zupełnie nowego koloru i znaczenia. Mam nadzieję, że Państwa baterie zostały podładowane energią spływającej masy wód. Czas na jakąś stabilizację i znalazłem ją we wspólnej kompozycji Olafura Arnaldsa i Christophera Taylora, działającego pod pseudonimem Son. Tu też jest woda, ale już nie taka straszna. Są też smyczki pulsujące, ale nie dramatyczne. Jest dźwięk preparowanego pianina, przypominający trochę początkowy perkusyjny hang, ale w końcu fortepian to taka hybryda, bo z jednej strony to instrument klawiszowy, trzeba je naciskać, żeby fortepian grał, ale to też instrument perkusyjny, bo młotek musi uderzyć w strunę, żeby zabrzmiała, skoro struna, to jest to też poniekąd instrument smyczkowy. Hybrydy są piękne, zupełnie jak ta kompozycja, która przed nami, w której jest wszystko i która podsumowuje dzisiejsze brzmienia, nawet przypominające głosy wilków, końcowe wokalizy, za którymi stoi son, unfold, czyli czas się odsłonić. Skoro o odsłonie mowa, to rzeczywiście jest tak, że każdy koncert w życiu muzyka jest takim odsłanianiem się. Szczególnie wtedy, kiedy pragnie pokazać coś po raz pierwszy. I tutaj pragnę przypomnieć i też nawiązać do naszych coniedzielnych spotkań, że już za tydzień, pierwszego dnia września, trochę nie wierzę, że właśnie wypowiedziałem nazwę tego miesiąca, na ostatnim, czwartym pianokręgowym koncercie w warszawskiej Królikarni odsłonię się przed Państwem. Przedpremierowo pokażę swój najnowszy projekt Pianorizon. Tym razem za nikim się nie schowam. W całości zabrzmi tylko moja muzyka i Państwa reakcji jestem ogromnie ciekaw. Mam nadzieję, że za tydzień wspólnie zamkniemy tegoroczne lato miłości, a tymczasem wskazówka zegara powoli zmierza ku południu. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kawa, mam nadzieję, wypita. Myślę, że teraz możemy już wstać i rozpocząć nasze dalsze podróże. Niech będą one dla Państwa satysfakcjonujące, bo świat czeka. To była audycja Pianokrąg, którą realizowała Ewa Redel, wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Autopromocja.